bayanihan. Hindi bayanihan. Dumating pa sa puntong ang braso ay may bayanihan. Bago magkalimutan, huwag magsabilitan. Walang papalitan, hindi to ang tatawanan. Huwag kang maniniwala sa paligid mo. Ako nga pala si Elmer, ikaw ang aking idol, ang idol ko na rapper. Mula nang marinig ko ang kanta mong Simpleng Tao, ako ay nabaliw nung nilabas mo pa yung Lando. May bago ka bang album? Pengen naman ng kopya. Meron ako nung luma, ang kaso nga lang pirata. Sumusulat din ako, marunong din ako mag-rap. Gusto mo ipagbinig ko sa'yo? Huwag kang kukurap, bilang ikaw ang idol ko. Pati rin yung stick figures. Bihira lang kasi sa Pilipinas ang matikas. Mabilis ka magsalita pero gangsta ka ba? Meron ka na bang baril? Nakulong ka na ba? Ako rin hindi pa pero bukas baka sakali may gang doon sa amin, susubukan kong sumali. Basta tandaan mo lang, ang pangalan ko ay Elmer. Ikaw ang aking idol, ang idol ko na rapper. Mayabang lang ang mahilig magbilang. Pero sana maalala mo ang